ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نقول كما قال أبونا وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد على جميع نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد على نعمة شهر رمضان. اللهم لك الحمد على توفيق الصيام والقيام في شهر رمضان. لك الحمد على تلاوة القرآن. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله. إليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. لا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن البؤساء المزدرين المشفقين الوجلين من عذابك. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوب إليك. اللهم آمنا بكتابك العزيز. اللهم ارزقنا العمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار والجحيم. اللهم أدخلنا به الذلل. اللهم ألبسنا به الحلل وأسقنا به الذلل. واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم لك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد على ما هديتنا، ولك الحمد على ما أنعمت علينا بنعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من الذنوب والخطايا كلها يا رب العالمين، سرها وعلنها، قولها وفعلها، خطأها وعمدها، جهلنا وإسرافنا وما أنت عالم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، نبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاصت لك عبرته وزل لك جسمه ورغم لك أنفه. رب فلا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وأكرم المعطين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك فزللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم اهدنا لصالح الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدينا للصالحة إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. نسألك التكفل بالرزق، والزهد بالكفاف، والمخرج بالبيان، والفلح في حج كل حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فروردگارا یہ دعایا در شب قدر سید الانبیاء علیہ وعليهم السلام، بوتي أنيسة ومونسة، بوتي حبيبة ومحبوبة، صديقة دختر الصديق، سيدة عائشة رضي الله عنها، يا تعليم ذاك ليلة القدر وقت مشاهدك ودعاء واني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلننا فاقبل معذرتنا، وتعلم حالنا فآتنا سؤالنا. پروردگارا تو میں سر، میں ظاہرہ، میں باطنہ، میں امور دین و دنیا، میں کمبود نارسائی ہائے دنیاوی اخروی ظاہری باطنیا تو خوب زانے بہتر از ما زانے. اے اللہ، میں سؤالہ بما عطاب کا، میں مسئلتہ بما برگر دین و بدے عطاب فرمائیں. اے اللہ، میں حالہ میں ضعفہ ناتوانیہ، میں مسکنت و ذلت و خاریہ، میں نابودی ہو، اے اللہ میں نزوریہ تو بہتر زانے خوب زانے. اے اللہ مارا بوتی فضل کروا، اے اللہ عطا بفرمائیں، میں سؤالہ براوردہ بکا. اے اللہ تئی علم قبل از میں سؤال آب میں ہر چیز عالم باخبر و اطلاع ہے، ولی سؤال کرنا وظیفہ تو قرار داتا تو دی قرآن عظیم الذی لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اعلان فرمائتا کہ اے رسول پاک، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. وقتی کہ میں نے بندیا میں نے ارے اج اس کنا ترا بوش کے شمے رب قریب ان گسما و دعا گوئے دعایا. وقتی کے دعائے کہ اللہ دربارا، اللہ پاک ائے جواب مثبت عطا فرمانی. اے اللہ، یہ سوال و مسکنت ہے، یہ گدائی ہے، یہ مسکینی ہے، یہ پندگے دستان کی بارگاہ بلند ہے. اللہ خدایا، در اس شب بابرکتا، در اے اواخر و خواتیم رمضان، اے اللہ در اے مناسبت میمون و مبارکہ، ختم قرآن مجلسہ در شہر مسجد جامعہ، اے اللہ بعد از نماز تی بارگاہ دست تجر و دستہائی زراعت و فریاد گدائی دراجہ. اے اللہ، میں تمام حاجاتا دین و دنیا ظاہر و باطن ہے برآوردہ بھی فرمائیں. اے اللہ ایمان خالص یقین کامل و رسوخ بر ایمان و اسلام عطا بھی فرمائیں. اے اللہ و تی ذات پاک محبت و ارتباط و قرب عطا بھی فرمائیں. اے اللہ چہر چیزا مارا بسند و گوت مارا اے اللہ نزدیک بھی فرمائیں. خدایا مارا بہت نبی پاک علیہ السلام نزدیک بکا مارا بہت قرآن و حدیثہ پیغمبر نزدیکا و تی محبت صادقہ بما عطا بھی فرمائیں و تی پاکی حبیب محبت راستین مارا عطا بھی فرمائیں. اے اللہ اعتقاد پاکیزہ و صحیح توحیدی اے اللہ اخلاق صحیح و اعمال صحیح اے اللہ مارا عطا بھی فرمائیں. اخلاق درست بما مرحمت بھی فرمائیں. اے اللہ مارا در ہم چیز پاک سازی عطا بھی فرمائیں. عقائدہ میں اعتقادانا پاک بکا چھ اعتقادات پلید انہیں جساش مسلکہ نہیں کافرانہ وہ مبتدعہ نہیں بدعات عقیدہ یا مارا پاک سازی بکا چھ آمان ناروا مارا دور بدار چھ اخلاق ناروا مارا دور بدار اے اللہ چھ افعال ناروا مارا دور بدار چھ معاملات ناروا ناجائز مارا دور بدار. اے اللہ اے رمضان میں عمرانی آخری رمضان قرار میں دے اے اللہ یہ رمضان قبول بکا اے اللہ یہ روزگانا ناقصین اے اللہ یہ نمازانا ناقصین یہ تراویحانا ناقصین اے اللہ یہ اعتکافانا اے اللہ تعداد ہستی غرام بولدا تئی لوگ تحت تئی دربار پر آیا تے اوپر آتا اے اللہ اے اللہ تو فیل ایسا مارا درست نہ ہو تی پناہ تا تحمیل بغیر مارا جو نفس و شیطان شر نہ ہو تی پناہ تحمیل گیر و حفاظت کا الشر اشرار انس و جننا اے اللہ چھ شر ظاہر و باطنا چھ فتنہ آئے آسمانی و زمینیا چھ بلیات و آفات و فتن و محنا ظاہر و باطن ہے ما بتئی پناہ گاہا پناہ یارتا یا رب مارا پناہ بدے اے اللہ ماوتی بے کسیا وتی نزوریا وتی نابودیا وتی مسکنت و دست توی دست خالی ہوگا اے اللہ جز دو دگے کسی در بارا شکایت کو دن کرے ہر کو جاما وتی عیبہ بیان کرے دشمن شاد ہوئے دشمن میں سر خندی تو کندی مارا مسخرے کا جز دی درگاہ کا ہمیشہ پچھے مرگوئی ہوتی بندیا دے پناہ گاہی مانا دارے اے اللہ مارا چھ شر تمام اشرار دین و دنیا ہے انس و جن میں نفسانی شر مارا حفاظت کنو بنگا حمدار اے اللہ مارا اوتی مقبول بندہ قرار بدے اے اللہ مارا اوتی طاعت و بندگی دائم و ہمیشہ یہ با اخلاص با عز و نیاز و خشوع و خضوع توفیق بدے اے اللہ صلاۃ و سلام بہترین تعدادا کہ تو پسند کنے نوی صلاۃ و سلام و درود کہ تو براوتی پاکی حبیبہ دوست دارے آیانا در این لحظات با آئیے دربارا و آئیے اہل بیت و فرزندانی بارگاہا و آئیے اصحاب یاران نامدار بارگاہ سر کنو میں دعایانا مستجاب بفرمائید. خدایا ماتی قرآن عزیز ہے سی جزے ختم ہے مراسمہ مروچی صفا حاضر بتگی اے اللہ مارا خالی دست رحمت ہے میں حاجاتا تو خوب زانے میں جسمی پریشانیوں بیماریانا دور بکا یا رب العالمین. خدایا صاحب العلاج بقول دخترا مریض تو صاحب العلاج تی علاج نبی صاحب العلاج بیماریانا اے اللہ تو معالجہ بفرمائے کہ دی وارگاہ آنی علاج ہج صعوبت و سختی نداری بیماریانی دیوکتا ہوئے بیماریانی بروکتا ہے اے اللہ ما تمام بامراض انوائی اس بیماری ہا ہر یکی بچند نوی بیماری ممتنائی یا اللہ یا اللہ بی مقدساتی کنام کی رنگو تبانی تفیل اشفا مارا تمام بیمارانی بیماریانا حاضرین و غائبین مسلمین عالم مسلمین شہر و روستا و منطقہ و شہرستان ہا و ہر مسلمانی چہر جائے کی احتا و تی روستا یعنی آبادیانی نمائندے و تمام اے اللہ استان تمام اے کشور مومن و مومنین بیمار رانا شفا یا عاجل و کامل ما رانا عطا فرمائیں. اے اللہ ہر کسی کی ہدایت اوتی درانتا چندین آرزو دینی داری دنیاوی داری اے اللہ کہ جستی دربارا دگران دیمان ظاہر کنگا اے بکن تو نتوا ظاہر کا تو با آیا با خبر ہے. اے اللہ تمام ہے مردین و جنین ہے پیر و جوان ہے خودا کو تفلانی فریادا دستانا واسومی کے بلندا در جمع ما گناہ کارا اے اللہ قبول بھی فرمائے بھی توفیر میں شرکا صالح کے در یہ دعا در یہ جمع بما شریکنا اے اللہ دعا نا مستجاب بھی فرمائے. اے اللہ میں دین دنیایا موفق و کامیاب بفرمائیں چه نقص و زوال و خرابی دنیا و دین و آخرت ہمارا حفاظت بفرمائیں. اے اللہ باران ہائے رحمتا کہ میں گناہ سبب تگانی باز دار گئے وہ تی فضل کرما و بابا توبیا توبہ کارانی نیکانی تو فیلا معصومانی تو فیلا و تفلانی تو فیلا حیوان و بی زبانانی تو فیلا. اے اللہ میں خشک زمینان سرسبز بفرمائیں باران ہائے رحمتا نازل فرمائیں مشکلات حل فرمائیں تندرستی و عافیت کاملہ عطا فرمائیں. اے اللہ عمرہائے طولانی و دراز با توفیق طاعت و بندگی پنج وقت نماز جماعت جمعیانی حاضری عیدانی حاضری و طاعت و بندگی و تلاوت قرآن علم قرآن فهم قرآن عمل بالقرآن و سنت عطا فرمائیں. اے اللہ عمل صالح توفیق بدے. اے اللہ رمضان میں آخری رمضان قرار مدے رمضان آئندہ و آئندہ مکرران عدیدہ و مدیدہ مارا عطا بفرمائیں. اے اللہ حرمین الشریفین زیارت و مکرر نصیب بفرمائیں راہا برائی ما اہل کشورا کہ بندگ بوتا اے اللہ تو بچی بکن تو بازی بفرمائیں. اے اللہ حج آئندہ زیارتا حاضریہ ہوتی دربارا مارا عرضو مندارا نصیب بفرمائیں. اے اللہ یعنی کہ بے ما بے میں دین میں ایمان میں مراکز حرمین شریفین میں مراکز دینی میں مراکز دنیاوی میں مساجد و میں امور دین دنیا اے اللہ قصد ارادہ دارا تو آیا راک باز نیان توبہ کنوگنا آنا نابود فرمائیں. اے اللہ توبتی قہر غزب عذابانا متوجہ آدین دشمنانی میں گو مسلمانانی قرار بدائے آیا تی علم تہا چونتی خباست و فلیدکاریا بازی آیوکنا تو توبہ کنوگنا. اے اللہ دشمنان اسلامی کے آیا علیہ مسلمین و اسلام تسلیحات نظامی تجهیزات رزمی آمادہ کتا علیہ ما و مسلمانا اے اللہ ان سلاحانا امریکائے آئی ایادیے آئی دوستان و ہم پیمانانی بانی جندہ منقلب بفرمائیں. اے خدا آنی مواد منفجر آنی جندہ سرا منفجر بفرمائیں. اے اللہ آنی سلاح و باروتان آنی جندہ سرا استعمال بفرمائیں. اے اللہ شورویو امریکہ و آنی ایادیہ یہود و نصارایا اسرائیل جہان خارا اسرائیل فریدہ اے اللہ بسزائے اعمال شائستے کی تھی علمتہ مبتلا بفرمائیں. یا رب قدس شریف میت المقدس و مسجد الاقصایا چانی چنگار نافاکہ آزاد بفرمائیں. ممارا آئیے بارہا زیارت مکرر ہودا نماز و عبادت کے نگے توفیق بدے. اے اللہ مسافران حرمین شریفینا کدر عمرے رمضانی چھ کشور ہائے دگا رفتگا ما کے نتوان محروم بودھی ایسانا چوتی آمارا آنی سفرانا اے اللہ آسان بکا آنی دعانا مستجاب کا آنا حفاظت بفرمائیں آنی سرا سوء قصد کنو کانا نابود بفرمائیں. اے اللہ بیت مشرفہ کعبہ مشرفہ و روزہ اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہموارا اے اللہ معزز و بزرگوار و رفیع الشان محفوظ اے اللہ حفاظت بے فرمائیں. وہ مسلمین دنیا یا عاشقانہ ہر لحظہ وان طرف حرکت و ارادت توفیق عطا فرمائیں. اللهم من ارادنا و اراد دین الاسلام والمسلمین بسوء فجعل تدبیره تدمیرا وجعل الدائرة السوء علیه واشغله عنا بنفسه وماله وولده یا قوی یا عزیز. اللهم آمنا في اوطاننا وهد ائمتنا وولاة امورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اے اللہ مارا امن و امان عطا فرمائیں، امنیت گسترده تر مارا در این ملک و کشورا نصیب کا، تمام مسلمین امنیت عطا فرمائیں. اے اللہ مفاسد فردی اجتماعیہ، مخدرات، منکرات، مواد مخدرہ، فساد و زنا و فتنیہ، بی حجابی و بی حیائیہ، ہر قسم معصیت و گناہان ننگا چمے جامعہ برچیدہ بفرمائیں. اے اللہ میں دلانی بغض و عداوتا بہم دیگر مسلمانانی محبتا دوستیا عشق و علاقہ مندیا مبدل بفرمائیں. اے اللہ جنگ و اختلافاتی کے وجودی حتی آنا قطر و نابود بفرمائیں، وادی سینہ آنا آئینے با صفائی مودت و محبت ہم دیگر قرار بدے، اخوت و برادریے وحدت جذبات تابندہ و زندہ بکن. اے اللہ اے اللہ جنگ و اختلاف و خونی زیہائی کے پیش آتگا آنا با صلح و آشتی، اے اللہ با حمدگا کنار بیار آنا بصلح تبدیل بفرمائیں. اے اللہ تمام فتنیان ما بتی دربار پناہ یار مارا حفاظت بفرمائیں، علم نافع، فهم کامل، زکاوت کاملہ و بارعہ عطا بکا، میں دینی مراکزہ دنیوی مراکزہ اے اللہ آباد و سربلند حفاظت کا نگہدار. میں اللہ تو میں لوگانا میں خانیانا بمیں ہستیہ اولا آباد بتا مارا آنا میں سرا نابود و خراب بفرمائیں. اے اللہ آیانے کہ میں خرابی رندان تو ہدایت نبنتی علم تا علی جندان خراب و نابود بفرمائیں. اے اللہ مارا امنیت تام عطا بفرمائیں، در دنیا اسلام در دنیا اسلام امنیت برقرار بفرمائیں. اے اللہ میں کشور رہائے ہم جوار ہر کشوری کو دا نا امنی ہستے درستانا پر از امنیت بفرمائیں. اے اللہ مارا مسلمینا مبلغینا علماء یا عوام الناسا مسلمانانی کے آیان در امور دین دنیا در مجامع خیر شریکان بخصوص و تمام عامت المسلمینا از شر بلیات آفات فتن محن زمینی آسمان ماران حفاظت بفرمائیں، صحت و سلامت عطا بفرمائیں، اولاد صالح بکا بی اولادان اولاد صالح بدے. اے اللہ صاحب مشکلانی مشکلانا آسان بفرمائیں. اے اللہ تمام مرادانا جائزی برا وردہ بفرمائیں. اللهم قلب تدبیر اعدائنا وقرر تدبیرهم واجعل الدائرة السوء علیہم یا رب العالمین. اے اللہ اے اللہ آیانی کیوتی تیر و سلاح شکر علیہ ما آمادہ کو تگا اصلاحان ابان جندام بر بگردین. اے اللہ آیانی کی آنی چم مارا بشفقت و راحت مسلمین آدیست نکن چارت نکن آنی چم مارا کور بکن. اے اللہ آدستہائی ظلمی کے بطرف ما دراج بوگن تو دراج بوگی یا آنا اے اللہ چم بگلا شل بکا آپ آدانے کے میں طرف پیدا گا آنا فلج بکا آپ آدانے کے بھی سوئی قصد میں طرف در حرکت آنا لنگ و فلج قرار بدے آسی نیانی کے چمے بغزا کنار نیا جن تو اللہ خالی نبا مسلمانانی بغز و عداوتا آسی نیانا سوف و تی سوفار و تیرانی نشانہ قرار بدے. اے اللہ مارا مسلمین عالم وحدت عطا بکا مارا ایک پارچگی عطا بفرمائیں، وحدت کاملہ بدے ہم دیگر حب و دوستی و ایثار و جذبات محبت و اے اللہ خوبی ها اخلاقی عملی اعتقادی نصیب بفرمائیں. اے اللہ قرآن ختم مناسبتا برائے ما دائم و ہمیشہ بکا، یہ آخری بار مکا، یہ رمضان آخری رمضان مکا. اللهم اعد علینا شهر رمضان اعواما عدیدتا و ازمنتا مدیدا. اے اللہ ما چوک نما سگانا احفاد ذریتا، میں ہم ساہگانی چوک اولادا، یہ حاضرین چوک اولادا تماما مروچی تا قیام و قیامتا مارا آیانا مؤمن و مسلمان و موحد قرار بدے، چو خرافات و بدعات و کفر و شرک ہمارا محفوظ بدار، چو گمراہی انسانان و گمراہی ہمارا حفاظت بفرمائیں. اے اللہ مارا قرآن تابع بکا، مارا شریعت فرما بردار بکا، میں اعمال و عقائد و معاملات مطابق و رضا قرار بدے. اے اللہ میں ماہ مبارک خاتمہ یا میں گناہانی ختم قرار بدے. اے اللہ اختم علینا شهر رمضان برحمتك ورضوانك واجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. خدا مارا چما مؤمنان بكا تو وقت قبران قيامتا مارا بلند كنه حضرت رضوان عليه السلام بهشت رئيس ماموراني قوتي ماموران جنتي با صفرهاي الوان رنگارنگ با سينيهاي رنگارنگ نعمتهاي بهشتی استقبال کن آیانا و گوشن که بوری بنوشی در مقابل آ خشک لبی و آ گرسنگی تشنگی که شما در ماه رمضان دنیایا گذشته تحمل فرمائی، ما را از همه گروه قرار بده. اے اللہ عید مسلمینا، عید آینده یک دو روز دیگر در تمام دنیا، عید برای ما و تمام مسلمین عید سعید قرار بده، مبارکی قرار بده، چه حوادثا محفوظی بکن. اے اللہ دشمنانی ترفندانا نسبت به میں امور دینا خونسا بکن. اے اللہ میں مسئولینا، میں حکاما، میں عمرایا، اے اللہ مارا آنا و تی خوف و خشیت و تی دربارا بیمو خضوع و خشوع تواضع عطا بفرمائیں، مارا و تی وظائف شرعی و دنیاوی بنحو احسن انجام دے گے، توفیق بدے. اے اللہ میں تمام عمراء و حاکمان و مسئولین امور، اے اللہ توفیق بدے و تی رضا راحتا روگ حرکت کرنے مارا آیانا، و نسبت میں ملتا ہم آپ ایمی کے تی توفیق مطابقہ بوتا بیشتر، اے اللہ ہمیشہ بیترفی و غیر جانبداری و بدون تبعیض و استثناء با یک نگاه برادری و همراهی و مساوات نگاه کنگه در امور دین دنیا توفیقش بده. اے اللہ آنی نس قلبانا نسبت ما مهربان که رهبری یه مملکتا در راه ارشاد مردم برای احکام دین اجرایا مزید توفیق بیشتر عطا بفرمائیں. اے اللہ دشمنانا اسلام هر کسن تو هر کجا نابود بکا. اے اللہ میں کشورا ایش استانا ایش شهرستانانا تماما اے اللہ مرکز قرآن و سنت توحید قرار بده. اے اللہ میں شہرهای بزرگ کوچک تو کا و تی خوف و خشیت و قرآن و سنت احکام اجرا بفرمائیں. اے اللہ گناہ و معصیتانا ریشکن کا، ناامنیانا ریشکن بکا، مارا محبت صادقہ برادریس راستین ہم دیگر عطا بفرمائیں. ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے اللہ عزیزانی کے مارا تقاضاش کتا بہر طریقی دعائے براوتی حاجاتا و بیماریاں امراضا دیگرانی و تیجندے خانوادیانی، اے اللہ درستانی مرادانا مشروعین جائزین براوردہ بفرمائیں. مارا آیانا تمام بیمارانا شفای عاجل عطا بفرمائیں. اے اللہ میں پدران و مادران زندہ و مردیا، اے اللہ مورد مغفرت و غفران قرار بده. اے اللہ میں رفتگان و مردگان از میں استاد و مشایخ اہل احسان اہل مودت آیانی کی در امور دین دنیا آیان با ما همگام و همکار بودتگان تو هستا، آنکہ زندگان مارا آن صحت و عافیت لباس کامل بپوشائیں. اے اللہ مارا موت وقتا سکرات برما آسان کا، شہادتینا برما زبانا جاری کا، چه رسوائی دنیا خزی دنیا عذاب آخرت و چه سختی سکرات مارا آن حفاظت کا، چه عذاب جہنم مارا نجات دے، جنت الفردوس مارا نصیب کا، ہر خیر اکتی پاک نبی صالحین صحابہ اولیاء اہل بیت اجتو لٹتا ما لوٹو کی مارا عطا فرمائیں، ہر شر ایک آمتو پناہ یارتا ما پناہ اندے مارا پناہ بدے. اے اللہ میں دین دنیا یا درخشان سر بلند کا مارا، مارا در مقابل دشمنان کفار و دشمنان اسلام مارا اے اللہ شرمندہ و شرمسار مکا، مارا مورد آنی خوشحالی چم وش و چم وش چارگ و شماتت قرار مده. اے اللہ بمی گرفتاریا دنیا و آخرت امور تو کا میں دشمنانا شات مکا، اے اللہ دشمنان مارا غیظ قلب دشمنان اسلام قرار بده. اے اللہ مارا توفیق راستین ہمارا عطا بکا. اے اللہ ای عزیز و جوانانی که در امور انتظام مسجد و مساجد و ادگاہ امور دین، اے اللہ و دوستانی که در ای زمینہ باوت انفاق مالا فعالیتش کتا فعالیت کنگا قبول بفرمائیں، جزائے خیر فراوان بائیں، عطا بفرمائیں، مشکلانا حل بفرمائیں. میں اموات مردگانی قبرانا نورانی بکا، میں حقداران کو مردگانی قبرانا منور بفرمائیں، میں خاتم آنا بخیر بکا، میں پدران و مادران و مردے کے زندگی تا بارا مارا در آغوش محبت و شفقت رحمت و مہربانی پرورش کتا. اے اللہ تعالی سراوت رحمت ہائی بی دریقہ نازل بفرمائیں، آنی قبرانا نورانی و وسیب کا، یعنی مقامات بلند کا. اے اللہ مارا در زمرے و تی پاکی نبی و انبیاء و صالحین صحابہ و اہل بیت اولیاء و مقربین محشور بفرمائیں، ان شفاعت مارا بحرمن بفرمائیں، مارا عیدی و رمضان خاتمی با مسرت و سلامت و آفیتی عطا بکا. آ دشمنانی کی لوٹا میں این مسرت تو که خلل ایجاد بکنه ای الله آنها توفیق مده، آن دستان از پشت ببند، آنها هدایت بکن، آنی که قابل هدایت نه آن نابود بفرماید. ای الله تو باران های رحمت نازل بفرماید، می رودخانه خشک پر از آب که، می کوه و بیابان و جنگلان خشکی، درختان خشک شده، می زمین و مزارع خشک شده بود، لطف کرما سر سبز بفرمایه. یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، برحمتك نستغیث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى غيرك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين برحمتك يا رحم الراحمين.